Les 35. 35ste les. Die snijerswinkel. Vanochtend was ek by my klerenmaker om 'n nuwe pak te bestel. Baadjie, onderbaadjie en broek. Eindelijk het ek ook 'n nuwe jas nodig, want my ouwe is tamelijk afgedra. Maar dit is op die oomblik een te groot uitgave. Ek het nou kort een nuwe reenjas gekry. My klerenmaker biedt een ruim keuze van materiaal en ek het een uitgesoek wat vir my geskik lyk vir my doel. Hy het my mate geneem en my gevra om oor 2 weke te kom aanpas. Dan sal daar waarskynlik nog een paar klein veranderings aangebring moet word. Hy het ook die plek vir die sakke, knope en knoopsgate gemerk. Daarna sal ek nog een keer moet terugkom om aan te pas, ten einde seker te maak dat die pak goed sit. My vrou het hierdie week ook nuwe klere gekry. Sy het 'n pelsmantel gekoop en 'n 2-stuk pak, dit wil sê, 'n romp en bypassende baadjie. Sy kon nog nie 'n mooi sybloese raakloop nie, maar sy sê dat sy 'n mooi moderne hoed gekry het om by haar pak te dra. Les 36. 36ste les. By die klerenmaker. Goeiemôre. Ek het 'n pak vir die najaar nodig. Nie te lig nie en nie te dik nie. Ek sal 'n paar soorte materiaal aan u toon, meneer. Hoe hou u hiervan? Nee, dit is veel te lig vir die herfsweer. Ek wil liever 'n donkerder en swaarder stof hê. Wat dink u hiervan? O ja, dis veel beter. Wat kos 'n pak daarvan? Dit sal R56 kos, meneer, maar dit is materiaal van 'n besonder goeie kwaliteit, gewaarborgde suiwer wol. Dit is bietjie duur vir my. Ek wil eintlik nie meer as R40 daaraan uitgee nie. Ek kan natuurlik ook iets goedkopers kry, maar dan is die materiaal se kwaliteit ook swakker. Ja, dit begryp ek. Goed, maak die pak dan maar. U sal nie spyt daaroor wees nie, meneer. Mevrou koop 'n rok. Ek wil graag 'n warm rok van wolstof hê. Sekerlik, mevrou. Sal u na die aanpashokkie daar gaan? Hoe hou u van hierdie een? Dis ons allernuutste model wat nou net aangekom het. Ja, dis 'n mooi model. Maar die kleur geel pas my nie. Wat van hierdie een? U kan dit in verskillende kleure kry. Liggroen, donkerbruin of swart. Ek sou die swart een graag wil aanpas. Ja, hy pas my goed, maar hy is 'n bietjie lank. Ek sal die naaldwerkster roep. Sy kan die rok 'n paar duim korter maak. Dit kan u gerus aan ons oorlaat.